Единственото начало. Съборно слово, държано от учителя на 19 август 1922 година, сутринта. Добрата молитва. Песента «Благословен Господ Бог наш». Формули. Любовта е свръзка на съвършенството. Да ни привлече Господ с тази връзка. Да го познаем, както Той ни познава. Да принесем всичко Нему в жертва жива, свята и благоугодна. Да ни съблече Господ от стария живот. Да ни облече в новия живот на любовта, мъдростта и истината. Да чуем Неговия сладък глас, който носи мир и преизобилен живот на утрудените души. Бог е любов. И нашата любов да бъде като Божията любов. Ние ще направим един опит за цяла една година. Доброволно, по любов. Той ще бъде следният. Ще се задължите абсолютно да се подчините на всичко онова, което Господ ще каже през тази година. През една година доброволно. Абсолютно да се подчините на всичко, каквото ви се каже, без да се изменя волята Божия в нищо. Който от вас е готов да каже? Искам един опит да направя, без лъжа. Опита всеки един от вас ще направи вътре в себе си, ще го направи, и ще знае, че Бог е вътре в сърцето му, в душата му, в ума му, в духа му. И наблюдава. Претегля всички наши помисли, желания и действия. Нашият девиз е вече: ние ще служим на Бог. Ние ще служим на този Господ, който в началото ни е дал живота, началото на Неговата любов. Той начало е сега. То е вечно начало, което няма край. То е всякога начало. Единственото начало, това е любовта. Всички неща, които имат край, това са неща без любов. Приятелството, което започва и свършва, е приятелство без любов. Живот, който започва и свършва, е живот без любов. Работа, която започва и свършва, е работа без любов. Ние отричаме всички неща, които се свършват. И тъй. Ние ще мислим за вечното начало. Това начало е любовта, която никога не се мени, нито се променя, нито се изменя. Бог е любов и тази любов носи светлина за душата и в тази светлина зреят всичките плодове на живота. Сега ние ще коленичим в размишление и всеки един от вас да обмисли готов ли е да направи малкия опит за една година, да извърши до абсолютно доброволно всичко, каквото Господ иска от него. И всеки един от вас ще даде обещание не на сила, а по любов. За една година. От сега. Тази година ще има задачи, които всеки един от вас трябва да разреши. Тия задачи ще бъдат дадени съобразно развитието на всеки едного. Няма да питате мога ли или не мога. През цялата година няма да мислим, а само ще работим, само ще действаме. Ще действаме тъй, както по закона на яденето. Когато човек е гладен, не говори, а яде. Ще говориш, когато се наядеш. Ама кога? Сега ще ядеш. Кога ще говоря? След като се наядеш. Това е мисълта. Сега ще коленичим и ще отправим ума си към този Господ на любовта и ще му кажем: Господи, ние сме готови да изпълним Твоята свята воля абсолютно, без никакви изменения. И всичката ни радост ще бъде да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкия си дух. Искаме да Те познаем като любов вътре в нас и вън от нас. Да бъдеш Ти вся и все във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия. Да бъдеш Ти начало и край на нашия живот. Начало на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения. Начало на истината и край на лъжата. Начало на мъдростта и край на глупостта. Начало на силата и край на насилието. Да бъдеш Ти новото начало, което е без начало и без край. Начало на новата светлина, на новия живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш. Ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти си един в изявената тази светлина. От сега нататък ще царува Твоята любов в пълнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Теб. Слез при душите ни, внеси светлината си на новия живот. Озари новите ни сърца, които си ни дал. Изпълни умовете ни със светлината си, която си внесъл в духовете ни. Благослови ни и ние ще носим Твоето благословение. Той ще го вземат само онези, които ще дадат обещание. Няма да преписвате, докато не дадете обещание. Ще коленичим, ще се молим и ще решим безвъзвратно за една година само, а не за през целия живот. Ще опитаме. Ще коленичим в размишление и онова обещание, което ще дадете в сърцето си, ще го направим гласно пред всички. Ще направим един опит тази година, но опит без двоумение. Ще опитаме истината и тя ще ни опита. Един божествен опит ще направим. Като казвам ще коленичим, разбирам, че ще коленичим не с тия колене, ще коленичим с душите си. Ще вдигнем ръцете на своя дух и ще призовем Господа. Ще го призовем в Неговата милост и Той ще ни отговори. Сега у всички, които ме слушате, да не дойде у вас мисълта: аз съм млад, аз съм стар. Не, млади и стари няма. има само живи души. Тия души вечно са съществували и вечно ще съществуват. Вечно са били и вечно ще бъдат. Вечно са се проявявали и вечно ще се проявяват. Вечно са се учили и вечно ще учат. Тие души са любени от Бога и сега те ще любят Бога. Сега ние сме при онзи стих на писанието, дето се казва: ето хлопам на сърцата ви и ако някой отвори, ще вляза. Сега Господ хлопа на вратата на тия души и която душа отвори, Господ ще влезе и ще започне новото начало на любовта. Тогава ще имате такъв изгрев, като сегашния. Изгрева, който ангелите имат сега. Изгрева, който праведните имат сега. Изгрева, който Христос има сега. Този изгрев е толкова велик, толкова славен, че на човек на ум не му е идвало и в сърцето му не е влизало той, което изгревът носи в себе си. Той е изгрев на вечното веселие и вечната радост. Тази радост и това веселие се носи като едно леко шумолене в Божествения свят. В това шумолене душите стават, оживяват и възкръсват и запяват новата песен на живота. Само една проявена Божия любов е любов и няма друга любов. Няма такава любов, проявена като Божията любов. И тъй. Нашия девиз е: страх отвънка, любов отвътре. Тъмнина отвънка, светлина отвътре. С любов и със светлина ние сме душите на любовта и на светлината. Сега ще коленичим и ще дадем в себе си онова тържествено обещание за една година. Аз ще ви разправя какво подразбирам под една година. Една година, която няма да ви ограничи. Тази една година ще бъде година само на чистене. Да смъкнем всички наши недъзи от умовете си, от сърцата си, от душите си, от духовете си, от телата си. И след една година ще се намерим обновени. Сега тайно ще призовем Господа като любов, като проявена любов, която няма начало, която няма край. Коленичихме на дясно коляно в размишление и в същото положение се прочете Отче наш. На всички онези от вас, които дадохте това тържествено обещание, Христос, изявената Божия любов, изпраща на всички ви по един лъч от тази светлина. Поздрав личен на всеки едного от вас като души. Поздрав! Днес започваме с проявената любов, а утре ще започнем с любовта, която трябва да се осъществи. Сега ще започнем със своите упражнения. Ще започнем със старите упражнения и ще реализираме новите. Всички ще броите заедно, ще броите ритмично. Следват гимнастически упражнения. После малка почивка. Сега аз ви приветствам от името на всички наши братя, не на уния, които са сега на земята, а които са в невидимия свят. В тяхно име ви поздравявам като добре дошли. Те изпращат своите любовни поздрави на всинца ви. Като казвам за тия братя, да не мислите, че те са далече. Не, те присъстват тук, при нас. Само по отношение на нашето съзнание, ние сме далече от тях. Сега, първото нещо, което ще почувствате от поздрава на белите братя тази година, ще бъде, че онези, които вярно изпълняват обещанието, което са дали, ще почувстват в душата си небивал мир. Мир, който ще бъде като творческа енергия вътре в душите им. Мир на ума, сила на сърцето и на волята. Воля в какво? Воля на любов ще имате. Воля да любите. Човек, който люби, той има воля. Който не люби, няма воля. Само чрез любовта се проявява силата на човешката воля. И в този акт на волята вие ще почувствате две състояния, две противоположни течения. Едно от периферията към центъра, когато спуснем ръцете си надолу към земята, и друго от центъра към периферията, когато се издигаме нагоре. Най-първо ще напуснеш светлото си място при Бога, при ангелите, и ще отидеш при падналите, ще ги повдигнеш и пак ще се качиш при Бога. Това е един акт на любов. Следователно, факта на любовта има едно слизане и едно качване. Няма ли ги тези два акта? Няма любов. И онези от вас, които искат да бъдат само щастливи, не разбират закона. Щастлив е онзи, който слиза долу и се окалва. Като се окаляш, няма да гледаш на окалените си гащи. Като излезеш навън, ще се преоблечеш. Това е вече акт на действие на любовта. Сега вие търсите само издигането нагоре. Първо е слизането надолу. И слабата ви страна, която аз забелязвам, е, че като накараш някой да слезе, казва: аз ще се окалям. Без окалване няма качване, работа не става. Сега, като сте с вашите бели дрехи и ви накарам да измажете нещо, няма ли да падне нещо върху им, да се изцапа? Ще падне. Тия братия с тия чисти дрехи, ако ги накарам да изметат двора, няма ли да се изпръшат? Ще се изпръшат. Сега ние имаме една положителна философия, абсолютна философия, която ще приложим на опит. Тази философия е вярна и в най-малките неща. Истината седи в малките неща, не в големите. В тази философия, да кажем, че двама души слизат отгоре надолу, за да спасят един паднал брат. Слязат и двамата, но единият вместо да хване падналия брат, хваща другаря си и казва: ти обичаш ли ме? И започват двамата да се дърпат. Окалват се и двамата и казват: Господи, ние тази работа не я разбираме, и двамата се окаляхме. Няма какво да се обичат. Обичта не е за тях, а е за падналите. Пита: обичаш ли ме? Няма какво да се обичате. Вие сте излезли от любовта. Имате достатъчно любов. Ще хванете падналия. Ще издигнете ръцете си нагоре и като се качите при Бога, тогава ще разберете. В това е недоразумението. Вие сега казвате: този брат не ме обича, он си не ме обича. То е положителна философия. При тия упражнение ще седиш долу, ще размислиш, ще кажеш: слязох да помогна, а извършената работа, плуда, вземам го и го занасям горе. Направете този опит. Седиш недоволен си. Слез още по-надолу. Недоволен си, нали? Изгубил си 1000 лева. Аз ще ви дам един цяр. 1000 лева си изгубил и се тревожиш, но имаш 1000 лева в касата си. Раздай ги на бедните. Нищо да не ти остане. И ще изчезне всякаква тревога. Докато човек не изгуби всичко, Бог нищо не му дава. Изгубиш 1000 лева. Раздай и другите. И без пари може. Този опит ще направи онзи, който е дал обещание. Онзи, който не е дал обещание, да не го прави. Като го направи, ще види верността на закона, защото ние мислим, че нещата, които притежаваме, са наши. Не. Нашите неща са скрити в Бога. Нашето щастие лежи в Бога. Нашето богатство е Той. Мъдростта, истината. Всичко е Той. В Него живеем и се движим. В какво? Движим се във всички тия добродетели, които сега бликат в цялото човечество по един или друг начин. И тъй. Аз ви казвам сега. Да бъде благословен нашия Господ. Той е бил и ще бъде през всичките векове. Нашия живот е Негов живот. Нашите мисли са Негови мисли. Нашата любов е Негова любов. Нашата воля е Негова воля. Да бъде благословен Господ сега и всякога за през всички векове. Да се слави името на Сина Божий, Сина на любовта, който изявява нашия баща, нашия отец, който е начало на всяко благо. Моето благословение да бъде над всички ви. Сега с закуска или без закуска, какво ще решите? Той, което решите, то е желанието на духа. Всички решават без закуска. Казано и свършено, без закуска. Ще се приготвим за една усилена работа. На обяд няма да ядете много, ще останете малко гладни. Ще има упражнения и за децата, ще бъдем всички заняти. Ще направим доста опити. Като започнете опитите от сега, през цялата година ще имате опити. И мисля, че до идущата година ще останете доволни. Сега, братя и сестри, ще се приготвите за ходене. Е, как разбирате вие, сестри, изберите си дрехи ли ще отидете? Питам всички братя, как ще кажете? Забелязвам един вътрешен страх, едно вътрешно обществено мнение. Реплика. С белите дрехи. Това е пак обществено мнение. Въпросът може да се приложи по принцип. Сега, ако ви е срам от общественото мнение, ще идете с белите дрехи. Пък, ако имате любов в душата си, ще съблечете белите дрехи и ще облечете обикновените. Ако имате страх, с белите си дрехи. Ако имате любов, с обикновените си дрехи. Ако имате страх, идете с белите си дрехи и страхът ще изчезне. Ще постъпите по закона на свободата. Най-първо вие ще направите каквото знаете, а после аз ще контролирам работата. Реплика. Каквото вие кажете. Е, тогава всички, които искат да имат любов, нека останат с белите си дрехи, които не са готови за тази любов, да си облекат обикновените дрехи. Формула. Благодарим ти, Господи, за великото благо, което си ни дал. Ти си нашата проявена любов. С ръце вдигнати нагоре, в полегнало положение, изпяхме песента «Благослави, душе моя Господа». Един път. С ръце поставени на гърдите, втори път. С ръце изогнати напред, трети път. С ръце поставени на темето, четвърти път. Коленичили на дясното коляно и с ръце поставени на коленете, пети път. Изправени с ръце превити върху раменете, шести път. С ръце в хоризонтално положение с длани нагоре, седми път. В същото положение с длани надолу, осми път. Ръце на тила, девети път. Снемане на ръцете отпред надолу, десети път. Гимнастически упражнения. Първо направихме старите упражнения. Дадоха се новите упражнения. 6 на брой. Съборно слово от учителя, държано на 19 август 1922 година, събота, 5 часа сутринта. Преображение Господне.